أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, meşiyetullah. İradetullah. Allah'ın dilemesiyle alakalı baba devam ediyoruz. Baba hakkında her ders yeterince bilgi verdik. Bugün vermeyelim. Neydi Allah'ın dilemesi Halil? Allah Azze ve Celle'nin dediği zaman ol demesiyle oluvermesi, istemediği zaman da onun meydana gelmemesi. Yani Allah'ın her istediğinin olması, her istemediği hiçbir şeyin de olmaması. Evet. 98 nolu hadis. Evet. Ebu Hureyre hadisi. İstebbe racul. Okumuyorsun. Kale İmamul Bukhari'yü rahimahullah. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج قال وحدثنا إسماعيل. Şimdi burada ne yaptı? İkinci senet zikretti. Yani ne yaptı? Vel Ağreç dedi ya. Vel Ağreç. Gördünüz. Oraya kadar bir senetle zikretti, sonra tahvil yaptı. Ve haddesena İsmail yeniden başa aldı. Evet, devam et. Ve haddesena İsmail قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. Es-Sülemi. Evet. Ve Sa'id ibn el-Musayyib أن أبا هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمد على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي فذهب بدا فرفع المسلم فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي يهودية نية مفول değil mi? يهودية تقدم يهودي ona تقدم فلطم اليهودية فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يسأقون يوم القيامة يسأقون مسزده تمام يسأقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من سائق فأفاق قبلي أن كان ممن استثنى الله. Evet. Kim okuyacak bir kere daha? Murat oku bakalım. İmam Buhari rahimullah. Kâlel İmamul Buhari rahimahullah. Kâlel İmam Buhari rahimehullah. Qala li imamul Buhari rahimehullah. Qala li imamul Buhari. Ha değil, Buhari. Qala imam Buhari. Qala li imamul Buhari. Bir daha. Acele yok. Yavaş yavaş. Qala li imamul Buhari. قال الإمام البخاري ها değil ya Murat, adam halı Buhara'dan, Buhara'dan değil. Bir daha. قال الإمام البخاري رحمه الله, güzel. رحمه الله حدثنا يحيى يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب أن أبا هريرة قال استب رجل من المسلمين أن أبا هريرة قال دور أورده أن أبا هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمد على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلدع اليهودية فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من بالذي فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يسألون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى قادش بجانب العرش فلا أدري أكان فلا أدري أكان في من سعق فأفاق قبلي أو كان ممن قط iki iltikat iki sabit ممن استثنى ممن استثنى الله. Evet. Halil oku tercümesini hadisi. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Müslümanlardan bir adamla Yahudilerden bir adam birbiriyle sövüştü. Müslüman Muhammed'i alemler üzerine seçip tercih eden Allah'a yemin ederim ki dedi. Bunu yapmakta olduğu bir yeminde söyledi. Yahudi olan kimse de Musa'yı alemler üzerine seçip tercih eden Allah'a yemin ederim ki dedi. Müslüman bu sırada elini kaldırıp Yahudinin yüzüne bir tokat vurdu. Bunun üzerine Yahudi Resulullah'a gitti. Kendisinin ve Müslüman zatın işinden olup biten şeyleri Resulullah'a haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni Musa üzerine hayırlıdır demeyiniz. Çünkü insanlar kıyamet gününde hep düşüp bayılacaklar. Ben de bayılacağım. Fakat ilk ayılan ben olacağım. O anda ben Musa'yı arşın bir tarafına sıkıca tutunmuş bulacağım. Bilmiyorum. Musa da bayılanların içindeydi de benden evvel mi ayıldı? Yahut baygınlıktan Allah'ın istisna ettiği kimselerden mi oldu? Buyurdu. Evet. Ebu Hureyre. Recep ismi neydi? Abdurrahman. Evet. Bilen parmak kaldırsın. Cengiz neydi? Abdurrahman İbn Sabır Erdevsi El-Yemani. Güzel. Enne Eba Hureyre'te gal. Şimdi senede şöyle bir bakın. Yukarıda Ebu Seleme var. Peşinden Areç var. Görüyor musunuz? Ebu Seleme aşağıda da var. Ebu Seleme bin Abdurrahman. Senedin birleştiği yer Ebu Seleme. Yukarıda Yahya bin Kaza'a, İbrahim İbni Şihab, Ebu Selebe aynı tabakada Areş'le birlikte. Aşağıda yine Ebu Seleme'ye kadar ayrı bir kanaldan İsmail, sonra kardeşi, sonra Süleyman, sonra Muhammed bin Atik, sonra İbni Şihab, Ebu Seleme ile birlikte Said bin Müseyyeb. Demek ki Ebu Hureyre'den her iki yerde de rivayet eden, yukarıda Ebu Seleme ile Areç, aşağıda Ebu Seleme ile kim? Said İbni Müseyyeb. Dikkat ederseniz aynı hadisi iki farklı kanaldan Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'ye kadar ne yapmış? Ulaştırmış. Değil mi? Neden böyle yapmış? Rivayet zenginliğinden. Yani İmam Buhari'nin rahmetullahi aleyhin iki hocası kanalıyla bu hadise ulaşma imkanı varmış. Bir tanesi hocası Yahya bin Kaza, diğeri İsmail. Anladık değil mi? Ebu Hureyre'den İstebbe raculun minel muslimin ve raculun minel yahud. Müslümanlardan bir adamla Yahudilerden bir adam laf cambazlığına giriştiler. Sövüştüler. Birbirlerine ne yaptılar? Kötü söz söylediler. Birbirlerinin ayıplarını ortaya koydular. Birbirleri aleyhinde kötü söz söyleyip dua ettiler aleyhlerinde. İstebbe kelimesi minesseb, sevmek. Yani kullu vahidin minhuma sebbel ahar. Onlardan her biri diğerine sövdü. Ki o nedir sev? Sövmekse şetim. Şetmetmek yani zikrul uyub vel mefali. Ayıpları, kötülükleri ortaya koymak. Bu hadisin uzun bir rivayeti var. Uzun rivayetinde de hadise şöyle cereyan ediyor. Yahudi çarşıda mallarını ne yapmış? Sergiye çıkarmış, satıyor. Müslüman bir mal alacak. Kötü malı ne yapıyor? Veriyor, öne çıkarıyor. Bunun üzerine Müslümanla arasında kötü bir durum mevzubahis oluyor. Müslüman üstüne yüklenince Musa'yı alemlere, beşere seçip ortaya çıkar Allah'a yemin olsun şekliyle ne yapıyor? Müslümana karşı hüccet getiriyor, delil getiriyor. Yani ben kötü mal satmıyorum. Benim seninle ticaretimde bir ne yok? Eksiklik yok. Kusur yok. Buna da delil olarak madem ki sen Musa'yı ne yapıyorsun? Kabul ediyorsun. Biliyorsun ki Yahudi bizim Musa'yı kabul ettiğimizi. Yani Musa'yı beşere, insanlara ne yapıp seçip çıkaran, muhayyer bırakan, Allah'a yemin olsun ki şekliyle ne yapıyor? Bir söz söylüyor. Müslüman da kızıyor. İki şeye kızmış olabilir. Bir, kötü eylemine, fiiline kimi ortak tutmayı? Musa Aleyhisselam'ı ortak tutmayı. Buna da kızmış olabilir muhtemel. Ya da direkt tahire, yani Musa'yı ne yapmayı? Ön plana çıkarmasına, bizim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öne çıkarmasına kızmış olabilir. Kızıyor ve yüzüne bir tokatı ne yapıyor? Atıyor. Kimdir bu Müslüman? Bu tokatı atan Müslüman. Muhtelif rivayetler var. Hafız İbn Hacer diyor ki Fethül Bari'de bu diyor Ebu Bekir Sıddık'tır. Kim? Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Süfyan İbni Uyeyne'nin diyor camiindeki rivayeti bunu açıkça ifade ediyor. Yine diyor İbni Ebu Dünya'nın Kitabul Bas'taki Amr İbni Dinar kanalıyla rivayeti bunu ortaya koyuyor. Çünkü ne diyor Amr İbni Dinar? Huve Ebu Bekr Es-Sıddık. Ancak diyor Hafız İbni Hacer, bir rivayet var. Bu hadisin Enbiya bahsinde geçen. Bu rivayete göre diyor, bu Ebu Bekir Sıddık değil, Ensardan bir adam. Ebu Bekir Sıddık ne? Muhacirden. Ensardan bir adam. Peki hangisi müreccih? Allahu alem. Allahu alem. Ensardan bir adam olması daha tercih şayan. Çünkü Buhari'nin diğer bir rivayeti ya da iki ayrı vaka. İkisi de olmuş olabilir. İki ayrı vaka. İkisi de olmuş olabilir. Çünkü Yahudilerle ne yapıyorlar? İç içe yaşıyorlar. İkisi de olmuş olabilir. Ama iki rivayetten hangisi desek, Buhari'nin diğer rivayeti herhalde biraz daha nedir? Makbul olur. Çünkü sayında rivayet etmiş. Her halükarda Ebu Bekir ya da Ensardan bir insan işi fark etmiş. Çünkü ikisi de ne? Sahabi. Böyle durumlarda Hazreti Ebu Bekir'in vurmasıyla Ensardan bir adamın vurması vurmanın ölçeğini kaçırmaz. Fark etmez. Evet. Demek ki Müslümanlardan bir adamla Yahudilerden bir adam ne yapıyorlar? Sövüşüyorlar. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetinde Müslümanı Peygamber aleyhissalatü vesselam çağırınca ona diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, vurdun mu ona? Diyor ki o sahabi de, evet vurdum. Çünkü çarşıda yemin ediyordu. Ne üzere? Alemlere, beşere seçip sıyrılıp çıkartan Allah'a ne olsun Musa'yı? Yemin olsun. Ben de dedim ki bu adam Peygamber aleyhissalatü vesselama kötü niyetle bakıyor. Yani Peygamber Efendimiz'i ne yapıyor? Alçaltıyor. Bu üzerine kızgınlık bana geldi, çattı. Ben de adama tokatı attım. Evet, bunu bizzat ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselama ifade ediyor. Ne diyor rivayette? Fekalel Muslim, Müslüman diyor ki sahabi, vellevi ıstafa Muhammeden alel alemin. Evet. Alemlere üstün kılıp seçip o alemlerin içinden çıkardığı Muhammed'i çıkaran Allah'a yemin ederim ki fi kasemin yuksemu bih. Ve var ya orada ve. Arapçada kaç yemin var? Üç. Ney? Vallahi. Ve, be, te. Vallahi, billahi, tallahi. Evet. Burada ve ile ne yapıyor? Yemin edilecek yemin çeşitlerinden bir tanesi. Fi kasemin yuksemu bih diye ya. İşte. Ney? Bir yeminde. Kendisiyle yemin edilen yeminde. Hangisini alıyor burada? B şeklini alıyor. Evet. Yahudi de diyor ki, burada tabii önce Müslümanın dediği zahir. Buhari'nin bu rivayetinde. Kimin dediği? Müslümanın. Oysa daha mufassal rivayetlerde önce bunu kim söylüyor? Yahudi. Buna dikkat edeceğiz. Fekale el-Yahudi vellezi istafa Musa el-alemin. Musa'yı alemlere üstün kılıp seçip çıkaran Allah'a yemin olsun ki. Burada alemin kelimesi geçiyor bu rivayette. Başka bir rivayette ne? Beşer. O da ne? Buhari'nin rivayeti. Ensardan bir adam dedik ya, beşer. Yani zaten peygamberlerin üstünlüğü hayvanlara karşı değil, ağaca karşı değil, dağ taşa karşı değil. Kime karşı? İnsanlara karşı. Beni cilde dediğimiz kendi cinslerine karşı. Hadise böyle olunca ferefa el muslimu yedehu inde zalike, elini kaldırıyor. Öyle deyince Yahudi felatam el Yahudi. Yahudi'ye tokadı basıyor. Fezehebel Yahudi ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a gidiyor. fe ahberahu billezi kâne min emrihi. Evet. Ve emril müslim. Kendiyle alakalı ve Müslümanla alakalı, Müslümanın durumuyla alakalı o hadiseyi kime haber veriyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor. Kendi canibiyle anlatıyor. Şöyle şöyle oldu. Burada Buhari muhtasaran vermiş. Daha mufassalında Peygamber Efendimiz ne yapıyor? Böyle bir durumda muhakkak ne yapar? Sorar. Kime soruyor? Müslümana soruyor. Vurdun mu ona? Vurdum diyor. Peki niye vurdun? Neden? Neden vurdun? E çarşıda yemin ediyordu. Yemin ediyordu. Nasıl yemin ediyordu? Şöyle yemin ediyordu. Ben de dayanamadım. Bu Peygamber Efendimiz'i tenkis ediyor. Alçaltıyor, küçültüyor dedim. Kızgınlıkta hasıl oldu, vurdum. Açıkça söylüyor. Ha demek ki muahazeden önce ne lazım? Sual. Soracaksın. Yani dinleyeceksin. Yahudi geldi anlattı ama karşı tarafı da dinleyeceksin. Aynı olayı pek çok hadisede görürüz Peygamber Efendimiz'de. En önemlisi de Hatib İbni Ebi Belta hadisesidir. Değil mi? Mekke'nin fethine haber verme hadisesi. Orada bile dinlemiştir. Değil mi? Demek ki dinleyeceksin. Dinlemeden hüküm vermeyeceksin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ne yapmış? Dinlemiş. Cevabı da aldıktan sonra Müslüman'da fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme hükmü koymuş. La tuhayyiruni ala Musa. Beni Musa'ya karşı daha hayırlıdır şekliyle, daha üstündür şekliyle ne yapmayın? Yükseltmeyin. Evet. Tabi burada mevzu bahis olan kim? Musa bir Hristiyan olsa İsa diyecekti, değil mi? Mevzu bahis olan kim? Musa. Çünkü Yahudi ile gelen bir hadise bu. Evet. Her biri caiz. Daha hayırlı, daha üstün, daha faziletli. Evet. Peki buna bir gerekçe lazım. Neymiş o gerekçe? Fe innen nas yes'akune yevmel kıyame. Çünkü insanlar kıyamet günü bayılıp ne yapacaklar? Düşecekler. Bu hadisi almıştık daha önceden. Ne yapmıştık? Almıştık. Hatırlıyor musunuz? 56 nolu hadisi açın. Peş peşe. 55 ve 56. Açın kitabınızda. Farklı bir rivayetini almıştım. Evet. 55 ve 56. Arşla alakalı. Bulduk mu? Mesut oku bakalım tercümesini 55'lik ve 56'nın. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam keder ve şiddet zamanında şu duayı söylerdi. La ilahe illallah. O değil, o değil. Ben de 55 56. Siz de 56. Siz de 56. Ben de 55 olabiliyor öyle. Bize Süfyan es-Sevri Amr ibn Yahya'dan, o da babası Yahya ibn Umare'den, o da Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten tahdis etti ki Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanlar o günün şiddetinden bayılıp düşecekler. O anda ben kendimi Musa'ya yakın bulacağım. Musa arşın direklerinden birisine tutunmuş. Kaç direk vardı? 8 direk vardı, değil mi? Evet. Devam. Diğerini oku. Ebu Hureyre hadisi. Hadisin devamını diğer hadisi. Diğer hadis. Orada da Ebu Seleme'den itibaren Ebu Hureyre dikkat ederseniz farklı bir rivayet. Evet. Bir sonraki rivayet. Yok hocam, baba, baba geçiyor. He? El-Macişun yok mu sizde? Var. Aynı şey. Onu oku işte. Ben de ayrım. Macişun da Abdullah İbn-i Muğaffel'den, o da Ebu Seleme'den, o da Ebu Hureyre'den söyledi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam onlarla beraber ben de bayılacağım. Ben ilk ayıltılan olurum. O anda ben Musa'yı arşa yapışmış bulurum demiştir. Evet. Bu arşa yapışma ile alakalı meseleyi ne yaptık burada? Uzun uzadıya aldık. Ona girmeyeceğim. İsteyenler kasetten ne yapabilirler? Dinleyebilirler. Heh. Bize lazım olanı şu şimdi. Farklı bir kanaldan bu sefer gene rivayet etti. Ne diyor? Beni Musa'ya karşı daha hayırlı, daha üstün, daha faziletli görmeyin. Bunu ifade etmeyin. Arada fark var. Söyleyeceğim birazdan. Fe innen nas yes'akune yevmel kıyame. Çünkü insanlar kıyamet günü düşüp bayılacaklar. Fe ekunu evvele men yufik. İlk ayılan ben olacağım. Fe izâ Musa batışun bi canibil arş. Uyanacağım bir de bakacağım ki Musa arşın bir canibine, diğer rivayette bir direğine ne yapmış? Yapışmış, tutunmuş, duruyor. Evet. Fela edri, böyle görünce bilmiyorum ben. Ekâne fîmen sayık, o düşüp bayılanlar içindeydi de fe efâka kabli, benden önce mi ayıldı? Yoksa evkâne mimmen istefnallah, Allah'ın müstesna tuttuklarından mıydı? Yani düşüp bayılmayacaklardan mıydı? Bununla alakalı uzun uzadıya verdik. O derste bilgi verdik. Kısaca bazı noktalara değineceğiz. Evet. Evet. Şimdi bu üzerinde duracağımız olay bizim ne? Mufadala. Yani ne demek şimdi bu? Elimizde iki tane ayet var. Bir tanesi Bakara suresi 253. ayet-i kerime. Ne diyor? Tilke rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. O peygamberler ki, rasuller ki, bir kısmına ne tuttuk? Üstün tuttuk. Şimdi bu hadiste sanki zahiren ne yapıyor? Çelişiyor. Değil mi? Yani sahabinin durumu haklı burada. Diğer bir ayet, o da İsra suresi 55. وَلَغَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Evet. Bir kısım peygamberi, diğer bir kısım peygambere ne tuttuk? Üstün tuttuk. وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورَ. Davud'a da ne verdik? Zebur'u verdik. Evet. Bu da diğer bir ney? Ayet. İlk ayeti şöyle bir açalım. Bakara suresindeki tilke rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Biz o peygamberlerden bir kısmını ne yaptık? Üstün gördük. Niye? Minhum men kellemallah. Onlardan bazısıyla Allah ne yaptı? Konuştu. Ve rafa'a ba'dahum derecat. Bir kısmının derecelerini ne yaptı? Arttı. Evet. Hem üstün tuttu hem de derecelerini ne yaptı? Arttı. Şimdi elimizde ne var? İki tane ayet var. Bu hadisin zahiriyle sanki ne yapıyor? Çelişiyor. Sanki ne yapıyor? Çelişiyor. Yine başka bir nas var. O da ne? Sahih bir hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen, Müslim'in rivayet ettiği ne? Ene seyyidu veledi Adem yevmel kıyame. Ben kıyamet günü Adem oğlunun neyim? Efendisiyim. Bazı rivayetlerde vela fak. Ama bununla birlikte bununla ne yapmıyorum? Övünmüyorum diyor. Şimdi elimizde iki ayet, bir hadis var, bir de bu nas var. Bununla alakalı biz o arşla alakalı meseleyi ne yaparken, şerh ederken bilgi vermiştik. Nasıl cem edeceğiz ikisinin arasını? Nasıl cem edeceğiz? Bilen var mı? Yani bir kısım peygamber bir kısmından daha üstün, ama Peygamber Efendimiz diyor ki beni Musa'ya üstün tutmayın. Halbuki Musa'nın makamında diğer peygamberleri de kastediyor aslında. Orada Musa'lık bir olay olduğu için öyle söylüyor. Peki arada bir zıtlık var mı? Zahiren var. Nasıl cem ederiz? Pek çok cevap verilir. Hiçbir zıtlık yok. Peki nedir hadise? Şudur hadise. Üstün görmek ayrı, üstün olduğunu muhalife dikkat edin, ısrarla ifade etmek ayrı. Yani ne demek? Ayetler diyor ki bize, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadisi, o iki ayette hadis. Ben o mecmu peygamberin içinde en üstüyüm. Allah Azze ve Celle beni o peygamberlerin içinde en hayırlısı, en faziletlisi kıldı. Ama iş bu fazileti ve hayrı hasmınla, hasım demeyelim de muhatabınla, yani bir Yahudi ya da Hristiyan, ifade etmeye gelince orada şiddetle bunu vurgulayıp, dikkat edin, diğer peygamberlerin menzilesini tenkıs etme, yani eksiltme caiz değil. Anladık değil mi? Yani bizim peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberleri en üstü. Bunda bir ihtilaf yok. Her Müslüman da buna inanır. Musa da şimdi dirilse, gelse, benim şu getirdiğime tabi olmadıkça kurtulamaz. Nas aç, açık ve seçik. Peki o zaman ne? O zaman ne? Karşındaki Yahudi ya da Hristiyan olduğunda bunu ifade ederken ne yapmayacaksın? Tenkis etmeyeceksin. Musa ya da İsa'yı. Niye? Niye? Dikkat edin. Niye? Niye? Çünkü biz Yahudi ve Hristiyan'dan farklı olarak her ikisinin peygamberine de ne yapıyoruz? İman ediyoruz. O ise bizim peygamberimize ne yapmıyor? İman etmiyor. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِي. Ne zaman ki bildikleri onlara geldi, inkar ettiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İnkar ettikleri için aynı hataya biz düşmeyeceğiz. Onlar temkis edebilirler ama biz edemeyiz. Sahabi de onların noksan gördüğünü bildiği için o Yahudinin böyle bir şey yaptı. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Cevap verdi. Dedi ki, eğer iş münakasaya gidiyorsa, yani bu peygamberlerden birini ne yapmaya, eksik görmeye gidiyorsa, sakın beni ne yapmayın? Yüceltmeyin. Üstün görmeyin. Ben kıyamet günü Ademoğlu'nun efendisiyim ama bununla birlikte, bununla da ne yapmıyorum? Bak, övünmüyorum. Gördünüz mü? Bu bir realite. Bir hakikat. Yani ne yaptı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Sahabeye hükmü koydu. Ama burada dikkat etmemiz gereken, görmemiz gereken bir olay var. Ona dikkatle bakacağız. Çok önemli o. Ne o? Tokat attı. Neyi gerekir? Neyi gerekir? Kısası gerekir. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Müslümana karşı bir kısası öngörmedi. Neden? Neden? Dikkat edin. Neden öngörmedi? Çünkü böyle durumlarda dini mesele vuku bulduğunda, bu bir şey kavgası değil, şahsi bir kavga değil bu. Dini meseleden mütevellit olan bir kavga hiçbir zaman için Müslümanın üstüne çıkamaz ehli kitap. İslam ve İslam'ın kadısı kimden taraftır? Müslümandan taraftır. Yani bakın, Peygamber Efendimiz'in uslubuna bakın Aleyhisselatü Vesselam. Yahudi de orada, Yahudi'nin önünde diyor ki, dikkat edin, beni Musa'ya karşı üstün görmeyin. Böylelikle Yahudi Peygamber Efendimiz'in adaletinde şüphe etmiyor. Yahudi de alacağını alıyor. Ama aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Yahudi'ye atılan tokadın revanşını aldırmıyor Müslüman'da. Başka bir durum olsa affetmez. Yahudi'nin öyle talebi var mı? O önemli değil ki. Yahudi'nin talebi hiç önemli değil. Olsun ya da olmasın. Hiç önemli değil. Kısas kısastır. Haksız yere tokat attın mı sana da tokat atılır. Ama öyle bir talep olsa da önemli değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çünkü ne yapmaz? Beyanı, hacet anı vuku bulduğunda ne yapmaz? Tehir etmez. Ne beyanı ne de neyi? Hükmü. O beyanın gereğini. Yani dikkat edeceğiz. Bu çok önemli mesele. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmamıştır? O tokadı kısaslık görmemiştir. Dini meseleden olduğu için. Bu bir. İkincisi, bazen bu anlamda tevil. Ne demek bu anlamda tevil? Yani içtihat. Bu bir içtihattır. Tevil de içtihattır. Hata da olsa insana ne kazandırmaz? Günah kazandırmaz. Yani burada sahabi içtihat etmiştir. İçtihat ettikten sonra gelip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a içtihadını söylemiştir. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabinin içtihadını %100 ne görmemiştir? Yanlış görmemiştir. Sadece ne demiştir? Beni Musa'ya karşı daha üstündür demeyin diyerek ve buna da bir gerekçe hazırlayarak. O da ne? Musa'nın arşın dileklerinden bir tanesine yapışması hadisesi. Bunu gerekçe göstererek ne yapmıştır? İki tarafa da ders vermiştir. Bir, Müslüman Yahudi ile böyle bir dalaşa girdiğinde inancı tam olacak. Ben ondan üstünüm. Yani ben Musa'dan üstünüm. Ama asla Musa'yı temsil etmeyecek. Buna çok dikkat edeceğiz. İki, Yahudi de bundan yola çıkarak bak beni haklı gördü. Demek ki Muhammed'den daha üstün Musa diyemeyecek. Eğer öyle olsaydı tokadın da peşinden ne yapması gerekirdi? Gelmesi gerekirdi. Üç, buna gerekçe olarak da umumi Musa'nın fazileti değil, sadece bir hasleti. Yani bu ne demek? İsa da olsa bir hasletini sayabilir. Süleyman da olsa bir hasletini sayabilir. Her peygamberin üstün olduğu bir haslet vardır. Musa Kelimullah. Ne? Kelimullah değil mi? İbrahim ne? Halilullah. Peki Peygamber Efendimizin ne? 3 kere Halilullah. 5 kere Halilullah. Yani o vasıfların da üstünde. Yani bu bize neyi gösteriyor işte? 3. şıkkı. Bizim almamız gereken ders. Bir vasfı. Yani bütünü değil. Sadece bir vasfı zikrederek. Yani bu ne demek? Şu demek. Her peygamberin sıyrıldığı bazı vasıflar vardır. Bunlardan bir tanesi de Musa'nın arşın neyine? Direklerinden bir tanesine yapışma hadisesidir. Yani belki de Yahudi bunu ne yapmamaktadır? Kabul etmemektedir. Şimdi benim Tevrat hakkında çok fazla bir bilgim yok. Bilmiyorum Tevrat'ta böyle bir olay var mı? Benim bir bilgim yok. Araştırılsa iyi olur mesela. Eğer yoksa Yahudi de bunu öğrenmiş oluyor. Yani muhalifin eline delil veriyorsun. Niye? Çünkü bizim bir neyimiz yok. Neyimiz yok? Eksikliğimiz yok. Çünkü biz Musa'ya ne yaptı? İman ettik. Tevrat'ta olup olmadığını açıkçası bilmiyorum. Gelelim şimdi babımızla alakalı konuya. Nedir bu babımızla alakası meşiyetullah? İşte son bölüm. Allah'ın istisna ettiği. Yani sadece kim istisna edebilir bu durumda? Allah. Acaba bayılmıştı da sonra ayılttı mı? Bayıltan da o, ayıltan da o. Yoksa hiç bayıltmadı Allah'ın müstesna tuttuklarından mıydı? İşte kimdi müstesna tutulanlar? İşte bazı rivayetlerde Cibril, Mikail, İsrafil. Sonra ölüm meleği değil mi? Bazı rivayetlerde şehitler. Bazı rivayetlerde arşı taşıyan melekler. Yani uzun bununla alakalı ne yapmıştık? Bilgi vermiştik. Evet, kısaca hadisin şerhi yönüyle söyleyeceğimiz bunlar. Bir sonraki hadisi, bir sonraki dersi inşallah alacağız. Şimdi gelelim diğer meselemize. Evet, kaza ve kaderle ilgili şema elimizde değil mi? Şemasız gelmiyoruz. Geçen ders Ela lehul emru vel halk. Emretmekte, yaratmakta kime ait? Allah'a ait. Ela lehul halk vel emr. Evet. Yanlış ifade. Halk, yaratma. İlk bölüm. Ne yaptık ilk bölümü? Açıkladık. Şimdi geliyoruz ikinci bölüme. Allah'ın emretmesi. Ne dedik? Allah'ın emirleri iki türlü. Dini şer'i, kevni emir, kaderi. Neydi dini şer'i emir? Allah Azze ve Celle'nin farz ve haram namına bize emrettiği her şey. Bunların hepsi ne? Dini emir. Namaz emir, oruç emir, zekat emir, sadaka emir ve başka zina emir ama nehi anlamında emir. İçki içmek nehi anlamında emir. Hulasa. Bir de ne var? Kevni emir var. Nedir kevni emir? Tamamen sünnetullahla alakalı. Neyle alakalı? Sünnetullahla alakalı. Yani şu kainatın neyi? Yaratılışı, işleyişi, akışı. Şimdi halka bakın, halka. Dönün halka, yaratmaya. Orada da ikiye ayırmıştık. İnsanın dahli olan şeyler, insanın dahli olmayan şeyler. Hatırlıyor musunuz? İnsanın dahli olan şeyler, insanın dahli olmayan şeyler. Dahli olmayan şeylerden mesul müydü? Dahli olan şeylerden mesul. İşte burada da Allah'ın emretmesiyle alakalı hususlarda aynı taksim var. Dahli olanlardan mesul, olmayanlardan mesul değil. Nedir o? Dini, şer'i bütün emirlerde dahli vardır. Çünkü onları yapmakla nedir? Mükelleftir. Ama kevni emirlerde dahli yoktur ki. Yani insanın yaratılışı, örnek verdik. Değil mi? Erkek ya da dişi oluşu. Merhalelerden geçişi. Değil mi? Başka, işte arabanın, bombanın, telefonun, sandalyenin vesaire. Hepsinin yaratılması, oluşturulması. Bunlarda normal şekilde maddenin menşe itibarıyla İnsanın bir dahili söz konusu değil. Yani ilk ağaç nasıl oluştu? Var mı senin dahilin nazır? İlk insan nasıl yaratıldı? Var mı senin dahilin? Yok. Anladık değil mi? Bunlar işte sünnetullah. Sünnetullah. Kevni emirler. Ama onların bir de mükellefiyet boyutu var. Ya ne? Akıl bali olduktan sonra aklını ortaya koyarak ağaçtan masa ve sandalyeyi üretmek. Değil mi? Sudan enerji üretmek. Benzinden enerji üretmek. Şöyle bir benzine bakın. Bir benzine. Benzinde insanın dahli var. Onu bilmem kaç metreden çıkarıyor, sonra rafine ediyor, sonra ne yapıyor? Piyasaya sürüyor. Peki o benzinin oluşumu, insanın dahli var mı yani petrolün? Yok. Yani aklını kullanarak yaptığı şeyler. Bunlarda dahli var. Şimdi anladınız mı? İslam'da neden her şeyde akıl ve buluğ şart koşulur? Çünkü mükellefiyet bununla alakalı. Bir de derler ki İslam akla önem vermiyor. İslam akla çok önem verir. Çünkü akıldır insanı Allah'la tanıştıran. Çünkü akıldır insanı Allah'a karşı ne yapar? Sorumlu tutan. O olmadan olur mu? Aklı önem vermez mi? Verir. Ama aklı kullanmak önemli olan. Ha demek ki şimdi emretmesinde de kevni olaylarda madde boyutunda, asıl menşe boyutunda insanın bir dahli yok. Ama onun ince ayrıntısında dahli var. Ama şer'i bütün emirlerde dahli var. Ne demek dahli? Mesul çünkü. Geliyoruz yaratmaya. Yaratmada da öyle değil mi? Mükellef gayri mükellef. Örnek verdik. Mükellef işte insan ve cin. Yani insan. Çünkü neyi var? Aklı var, buluğu var. Mükellef değil ne işte? Ne? Kuşundan tutun ağacına kadar, dağına kadar. Bunlarda insanın neyi yok? Dahli yok. Ama onlar bile kendi içinde doğrudan dahli olmayan ve dolaylı olarak dahli olan. İşte arşın, arzın, gezegenlerin, maddenin yaratılışı. Bunda dahli yok. Ama geliyoruz neye? Arabanın, telefonun, bilgisayarın, buzdolabının, benzinin, masanın, sandalyenin, kitabın. Bunlarda dahli var. Çünkü mimma amilet neleriyle yapıyor onları? Eliyle bazen beyni düşünüp nereye bunu vuruyor? Ele vuruyor değil mi? Bütün bunlar. Allah her sanatı da sanatkarı da ne yapmıştır? Yaratmıştır lafzının içinde, hükmünün içinde. Bunu anladık. Şimdi ikisini birleştiriyoruz arkadaşlar. İkisini ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. İkisinin ortak noktası meşiyetullah. Allah'ın dilemesi. Emretme Allah'a ait bir sıfat. Yaratma da Allah'a ait bir sıfat. Meşiyet de Allah'a ait bir sıfat. Bunlar aynı şeyler değil. Dikkat edin. İşte meşiyet yaratma ile emretmeyi ne yapıyor? Bizim önümüze çıkarıyor. Bakın hemen neyi? Kaderin mertebelerinde bir tanesi ne? Meşiyet değil mi? Bir tanesi ne? Meşiyet. Allah dilemese hiçbir şeyi emretmez. Emretmediği hiçbir şeyle ne yapmaz? Yaratmaz. Buna dikkat edeceğiz. O bir şey yapmak istediğinde ne der? Olur. Bir şey yaratmak istediğinde ne der? Ne demek kün? Ol. Allah ol diyor, o şeyde hemen olu veriyor. Allah'ın ol demesi emretmesi. O şeyin olu vermesi yaratması. Dikkat edin. Ol demesi emretmesi. O şeyin olu vermesi yaratması. Anladık? Şimdi Allah diliyor. Allah'ın dilediği her şey olur, dilemediği hiçbir şey de olmaz. İyi de. Buna çok dikkat edeceğiz. Allah iyi diler. Allah kötüyü diler. İlk şıkta problem yok. Cehmiye Mutezile bu şıkla hiç uğraşmamış. İyilik problem olmamış, kötülük problem olmuş. Ama demişler ki Allah kötüyü ne yapmaz? Dilemez. Kötüyü dilemezse yaratmaz. O halde yapılan kötülükler Allah'ın dilemesi ve yaratması dışında kendi başına gelişmiştir. Gördük değil mi? Buraya çok dikkat edeceğiz. Nedir kötülük? Nedir kötülük? Bakın bu şemada bunların hepsi var. Nedir kötülük? İkidir kötülük. Bir, insanın iradesi dışında olanlar, dahli dışında olanlar. İki, insanın dahli içinde olanlar. Nedir insanın dahili dışında olanlar? Hem kevniyat emretmede hem de yaratmada var. İnsanın dahili dışında olan. Allah'ın sünnetinde ne var? Arş. Başka? Yeryüzü. Başka? Uzay. Çıktı yukarı. Başka? Ağaç. Başka? Dağ. Deniz. Vesaire. Bunu çoğaltırız. İndiririz bunu. Bu ne? Kevniyatla alakalı. Başka? Kevniyatın dışında yaratmada da insanın dahli dışında olanlar var. Yaratmada da insanın dahli dışında olanlar var. Bakın listeye. Bunların aynısı. Hiç fark etmiyor. Çünkü emredip yaratan kim? Allah Azze ve Celle. Ol dedi, oldu. Şimdi bunların içinde nedir kötülük Allah aşkına? Nedir bunların içinde kötülük? Nedir? Buraya dikkat edelim. Bunlar içinde arkadaşlar kötülük nedir? İnsanın dahil olmayan hiçbir şey kötü değildir. Siz arşa kötü diyebilir misiniz? Yeryüzüne kötü diyebilir misiniz? Ağaca, taşa kötü diyebilir misiniz? Şimdi geliyoruz. Domuzda, ilk domuzun cinsi olarak yaratılmasında insanın dahli var mı? Yok. Bakın şimdi. Geliyoruz şimdi kötülük problemine. Şimdi bunlarda kötülük var diyemeyecek tabii Cehmi. Gelelim kötülük olanlara. Şimdi kötülük deyince yenen ve içen olarak algılayalım. Çünkü kevniyatla alakalı, duygu ve düşünceyle alakalı boyutu söylemiyorum. Kevniyat. Yenen ve içen. Yemeye örnek domuz. İçmeye örnek içki. Ama bakın. Dikkat edin. Çok dikkat edin. Şu cümle yanlış. Domuzun kendisi değil. Domuz etini yemek. Ya da domuzun derisinden yararlanmak. Ya da yağında, kandil dışında ya da gemide halatları çekme dışında yararlanmak. İçkinin kendisi içme haram. Başka? Koklamak haram. Taşımak haram. O ayrı. O ayrı. Yani ona girmeyin. İnsanın doğrudan kendisiyle ya, alakalı. Ya. O ayrı. O ayrı. Arkadaşlar insanın kendisinden bahsediyoruz. Almasından, satmasından bahsetmiyoruz. Şahsi, ferdinden. Ben dağdayım. Üzümle tanıştım. Bırak şimdi sen ticaretini. Yani domuzu satmak da haram. Ha, biraz böyle şey olun böyle. Formal adam olun ya. Üretme. Ha. Yok adama atacağım canını şu an. Onlar ayrı meseleler. Şimdi domuz var. Yaratan kim Allah? Domuzun kendisinde bir şey yok. İşte hayvan geziyor dolaşıyor arkadaşım. Dokunmadığın müddetçe dağda bayırda ya. Onun yaratılışında inekten farklılık yok yani. O da hayvan. He. Demek ki kevniyat olarak onda bir şer yok. E içki. Üzüm gibi ya. Gelecek. İçki. Ya içki. Kendinden iş olmamış ki. İnsanlar bir sabah uyanmış, ulan bir bakmışlar bir kadehin içinde şarap. Yok, onun da aslı var. Nedir onun aslı? Beştir diyor mesela bazı hadisler ama bugün artık biz şunu biliyoruz, eskiden beşti. Şimdi 50. Havuçtan bile içki yapıyor herifler. He. Nedir mesela? Arpa, buğday, üzüm, kuru üzüm ayrıyeten, incir, zebir, incir yok, hurma, eski diyelim, eski. Hı. O dönem. O dönem. Ha. E şimdi sana soruyorum. Bunun yaratılması şer mi ya? Bunlar ne kadar güzel varlıklar ya. Bunlar ne bunlar? Meyve. Ha, bunlar hep işte meyve, sebze neyse. E peki bunda haram var mı? Kendinde yok. Şer var mı? Yok. E domuz da kendi öyle. Kendi başına hayvan işte dağda bayırda bir sürü yabani domuz var. Almışsın evcilleştirmişsin değil mi? He. İşte insanın dahli bunlara birleştiği an bu şer oluyor. Yani o halde bakın burayı çok iyi anlayın. Şimdi bu adamlar şer diyorlar. Ya ortada aslında büyütülecek ne yok? Bir şey yok. O zaman domuzun doğrudan kendisi değil, onu ne yapmak? Yemek. İçkinin maddesi değil. Yani nedir o maddesi? Arpası, üzümü. Onu mayalayıp ne yapmak? İçki haline gelme. Yani onu ne yapmak? İçmek. Ya da koklamak. Yani sarhoş. İçmek olarak algılayın. Tafsile girmiyoruz. Fıkıh değil dersiniz. Şimdi yemek de içmek de kevni emir midir, şer'i emir midir arkadaşım? Şer'i emirdir ya. Yeme içmeyi kim belirler? Din belirlemez mi? Neyin helal, neyin haram olduğunu. E o halde şer kevniyatında değil. Ya neyinde? Neyinde? Neyinde? Eyleminde, uygulamasında. Peki Allah domuz etini yemenizi ister mi? Allah içki içmenizi ister mi? Hayır. Hayır. Hayır. Doğru bir cevap değil. Kendi iradesiyle. Evet. Doğru bir cevap değil. Niye? Çünkü isteyip istememek mevzu bahis değil. Eğer istemeseydi sen zaten onu içemezdin. İstemeseydi zaten sen onu yiyemezdin. Üretmek ayrı. Sonuca bakıyoruz. O halde dikkat et. Şimdi cevap. Şer'i iradesiyle istemez, kevni iradesiyle ister. Bu bir cevap. Ama bize ne yapmıyor? İstediğimizi tam olarak vermiyor. Cevabı ne? Çok basit. Allah Azze ve Celle'nin bir şeyi istemesi, bir şeyi dilemesi, razı olduğunu, onu sevip ondan razı olduğu anlamını doğurmaz. Nasıl? Bak. Şimdi şer'i emirlere bakıyoruz. İki türlü. Emir, nehi. Emir örnek verin. Allah'a iman, namaz, başka zekat, nokta nokta. Nehye örnek verin. Şirk, zina, kumar, içki. Bunların her ikisi de Allah Azze ve Celle'nin meşiyeti dahilinde. Yani Allah istemese hiç kimse içki içemez. Allah istemese hiç kimse zina yapamaz. Allah istemese hiç kimse küfredemez. İsteseydi bütün insanları ne yaratırdı? Gördük mü? Bak. Çok önemli. Hiç karışma yok. Peki nedir bu? Cevabı basit. Çok basit. Allah Azze ve Celle şer'i emirlerini müsbet ya da menfi, yani emir ya da nehi yönüyle hepsini diler. Ama müsbetlerden razı olur, onları sever. Menfilerden razı olup onları sevmez. Onun için Allah size küfre sizden neden razı olmaz diyor? Küfretmenizden razı olmaz diyor. İstemez demiyor. Bakın dikkat edin. Arada fark var. Çok enteresan. Bunların birileri ileride gelecek. Demek ki müsbet bütün emirleri ne yapıyor? Seviyor, razı oluyor. Menfi, yani nehilerden sevip razı olmuyor. Ama dikkat edin. Bunlar da alt üst edilir. Ne demek? Allah namazı emrediyor ama namazsızlığı emretmiyor. Namazı emrettiğine göre namazı seviyor, razı oluyor. Namazsızlığı sevmiyor. Razı olmuyor. Bak, birdi iki oldu. Geliyoruz buraya. Allah şirk koşmayı emrediyor ama ne yönde? Nehi yönünde. Çünkü emir Arapçada iki türlüdür. Yani yasaklıyor, o da emirdir. Anladık değil mi? Karışmasın kafanız. O da bir emirdir. Olumsuz emirdir. Anladık değil mi? Nehi. Zina yapmayın diyor. İçki içmeyin diyor. Gıybet yapmayın diyor. Değil mi? Bütün bunlardan ne değil? Razı değil. Sevmiyor. Ama zıttını seviyor. şirksizliği seviyor, zinasızlığı seviyor. Ama bunu da emrediyor. Bakın, Allah Azze ve Celle namaz kılmayı emrediyor, namaz kılmamayı da emrediyor. Ama nasıl? Yasaklayarak emrediyor. Namaz kılmaktan razı oluyor, seviyor. Namaz kılmamaktan razı olmuyor, sevmiyor. Geliyoruz buraya. Zina. Zina yapmamayı emrediyor. Yapmayı da emrediyor ama ne yönde? Nehi, yasaklıyor. Zina yapmaktan razı olmuyor ama yapmamaktan razı oluyor, seviyor. Bunlar ne? Şer'i emirler. E bunları siz hemen şimdi kevni emirlere ne yapın? Sirayet ettir. Nasıl kevni emirlere sirayet ettireceksiniz? Nasıl? İnsanın dahli olanlar ve insanın dahli olmayanlar. İnsanın dahli olanlar. Anlattık. İçkisinden domuzuna kadar. Bunlar kevnidir. Dahli olmayanlar arzın, semavatın, ağacın, dağların yaratılması. Bunlarda dahli olmayanlarda bir sorumluluğu var mı? Yok. Peki öbürkündeki sorumluluk ne? Kevnin kendisinde mi? Yoksa kevnin mükellef boyutunda mı? Mükellef boyutunda. Yani yaratılmasında değil. Ama bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Olumlu ya da olumsuz her şey ne yapılmıştır? Yaratılmıştır. Emredilmiştir. Nasıl emredilmiştir her şey ya? İçki emredilmemiş. İçki içmemek emredilmiştir. Bu da bir emirdir bak. Domuz mu emredilmiş? Domuzu yememek emredilmiştir. Peki neyi yaratmıştır? Evvelin de sonunu da. Dikkat edin. Yani domuzu da yaratan Allah, içki, üzümü de yaratan Allah, domuz yemeği de yaratan Allah, dikkat edin, buna çok enteresan bu, içki, yani o üzümün içki haline getirilmesini yaratan da Allah. Peki ne fark var arada? Ne fark var? Birinde insanın dahli, diğerinde yok. Hangisinde insanın dahli? Domuzun yaratılmasında değil. Üzümün kendisinde değil. Ne de? Yemesinde. Başka? İçmesinde. Nereye döndük? Emre. Ama nasıl emre? Olumsuz emre. O halde bunların hepsi Allah'ın iradesiyle oluyor. Peki geliyoruz. Nedir kötülük arkadaşlar? Kötülük göreceli bir kavramdır. Ne demek göreceli bir kavram? Şu tabloya bakın. Burada kötü olan her şey aynı zamanda iyidir. Nasıl bu? Nasıl kötü olan her şey iyidir? Şimdi şöyle bir bakın. Zina kötüdür değil mi? Zina nedir? Kötüdür. Peki bir zina eylemine şöyle bir bakın. Allah Azze ve Celle insanları alt alta, üst üste bitiştirip, dikkat edin bu cümleye, tenasül aletlerini birbirine sokuşturarak mı yaratmış? Hayır, iki müstakil fert olarak yaratmış. Ne yapmış? Kadın ve erkek. Ne yapmış? Nikah. Ne yapmış? Mihir. Bir sürü kural koymuş. Ne yapmış? Veliül emir. Ne yapmış? İki tane şahit. Dikkat edin bak. Bunlar hep emir. Ortaya koymuş. İnsan ne yapmış? Allah'ın bu emirlerine ne yapmış? Karşı gelmiş. Nikah bir kenara atmış. Ya da nikah yapmış, kasıtlı mihir diye hiçbir şeyi ne yapmamış, öngörmemiş. Şahit kime ne gitmiş? Dağda karı koca ikisi nikah kıymış. Bunların her biri ne? Ne? Her biri dine muhalif. Peki burada şer olan ne? Burada şer olan Allah'ın yarattığı, doğrudan yarattığı, yani insanın dahli olmayan şey değil ki. Şer olan insanın dahlinin olduğu şey arkadaşım. Yani şerrin kendisi insanın dahliyle ortaya çıkmış. Bu ne demek? Bu şu demek. Hiçbir şer saf haliyle ne değildir? Katıksız değildir. Yani muhakkak o şerrin içinde göreceli de olsa ne vardır? bazı faydalar vardır. Mesela örnek. Mesela örnek. Domuz. Domuzun kendisi şer değil. Yani hayvan. Allah yaratmış. Binlerce hayvan yaratmış. Yüz binlerce hayvan yaratmış. Her yarattığını yemiyoruz. Kurbağasından tutun yılanına kadar. Bunlar doğada. Allah'ın yarattığı hayvanlar. Peki bunu insan nasıl şerre çevirir? Emri şer'iyi ama nehi yönüyle yemeyin dediğini ne yaparak? Yiyerek. Peki bunu yerse bunda hayır var mıdır? Yoktur. Peki hayır olmayan bir şeyi insan yaptı mı ne olur? Şerre düşer. Şerre düşünce de nereye gider? Allah'ın dilemesi müstesna. Bak yine ama neyi müstesna? Dilemesi. Çok enteresan. Nereye gider? Cehenneme gider. E şimdi vergisini vermeyen vatandaşı devlet nereye atar? Hapse atar değil mi? Çocuğunu ilkokula yollamayanı nereye atar? Hapse atar. Yurt dışına pasaportsuz çıkanı nereye atar? Hapse atar değil mi? Bunların her biri bir muhalefettir. Her biri ne? Bir muhalefet. O halde kötülük belli başına Allah'a isnat edilip gerek ve sonuçları Allah'ta aranması gereken bir mesele midir? Yoksa insana isnat edilip o insanın kendinde araması gereken bir mesele midir? Kendinde araması gereken bir mesele. E hal böyle olunca domuz da yemek itibarıyla saf şer olmayacak. Neden? Neden? Çünkü neden? Neden? Bir kısım iman edecek, bir kısım etmeyecek. İman eden yemeyecek, cennete girecek. İman etmeyen de yiyecek, cehenneme girecek. Sonuç. Ama bu sonuç neye bağlı? Amelin cinsine bağlı. Onun için kaide konmuş. Bu kaideyi unutmayacaksınız. İnnemel ceza'u min cinsil amel. Ceza lehte ya da alekte, yani mükafat ya da ceza. Amelin cinsine göre. Ceza lehte ya da alekte. Amelin cinsine göre ne yapar? Kendini gösterir. Eğer dünyevi bir cezaysa, ahirete yönelik değilse, ki öyle bir ceza pek bilmiyoruz, bir iki istisna belki burada beyin jimnastiği yaparak ne yapabiliriz? Ortaya koyabiliriz, birazdan açıklayacağız. O zaman onun cezasını dünyada görürsün. Ama ahirete yönelikse cezasını nerede görürsün? Cehennemde görürsün. Yaya kırmızı ışıkta geçti. Ölene kadar problem yok. Geçti gitti. Ahirette Allah bunu onu soracak mı? Yani çok devletçi olursan, veli ile emre muhalefet etti dersen sorar. Ama yok ya, bu insanın koyduğu bir kanun, Allah kırmızı ışıkta durun dememişler, geçersen sormaz. Bir bakış açısı. Dikkat edin. Ama neticede dünyevi bir kural. Ama bak, ahirete endeksleyemedin %100. Ama kırmızı ışıkta geçersen ne olur? 50 milyon lira eğer tespit edilirsen evine ne gelir? Ceza gelir. Dünyevi bir neyin? Suçun dünyevi bir neyin? Cezası. Bunun İslam'da da yeri var. Öyle suçlar vardır ki Allah bunu ahirete bırakmaz. Dünyada alır. Örnek kim verecek? Anne babaya zina. Yani hak olarak diyorsun. Hayır. Öyle düşünmeyin. O çok şey. Çok öyle düşünmeyin. Ona gelmeyin. Deprem hocam. Hayır. Ya Haç Dağı'da mihramlı. Haç Dağı'da mihramlı. Haç Dağı'da mihramlı. Ne yaptı? Sakalım. Haram bir eylemeyi işte. Sakalını kopardı. Ya sadaka verecek. Ya bir kurban kesecek. Bu kurban küçük baş olabilir. Büyük baş olabilir değil mi? Bak tespit. Ey başka bir örnek. Yalan yalan. Mesela. Sözünde durmayan düşünün. Evet, sözünde durmayanın ne yapması? Oruç tutması ya da fakiri doyurması. Gene başka, hastanın oruç tutamayıp kaza etmesi, eğer kaza edemeyecek durumdaysa fidye vermesi. 61 kefaret hocam. Bir örnek. Bu bir vasfı. Yani her şeyi ahirete bırakmıyor. Dünyada muavvazatı olanlar var. Başka işte bak arkadaşlar söyledi. İçki içti. 40 değneği vurdun mu adama? Adamı pir-i faniden tertemiz bir adam yapıyorsun. İçti dayağı vurdun adam gitti. Yok sorgusu yok. Bekar adam yaptı zina 100 değnek. Evli adam zina yaptı kafa gitti. Ama yok. Yani nereye bırakılmıyor sadece? Bırakılmıyor. Yani şimdi sen haçla gittin tıraş oldun. Kötü bir iş işledin. Dikkat edin. Ama kötülük hayırla geldi sana. Niye? Böylelikle tıraşın da olmuş oldu. Kasıtlı da yapsan. Tıraşın da olmuş oldu. Öyle bir ceza ile Allah sana ne yaptı? Mukabelde bulundu ki o parayı vererek de hiç tıraş olmamış hükmünde oldu. Anladık değil mi? Yani sonuca bak. Sıfırladı yani. Çok bir problem yok. Adam kasıtlı yedi içti Ramazan'da. Kasıtlı yedi içti. 10 yıl tutmadı. Ondan sonra bir hastalık vurdu adama. Hiç tutacak halde değil. O 10 yılı ne yapar? Parayla öder. Yani bunun örnekleri çoğaltılır. Zina da öyle, içki de öyle, pek çok şey öyle. Yani bunların her biri, şimdi 40 değnek dedim, bazıları baktı. Hocam 80 değil mi diye. Yani ihtilaflı bir mesele. İhtilaflı bir mesele. Bir kısmına göre öldürmen de gerekiyor bazı naslara göre. Bunlar ihtilaf edilmiş meseleler. İçki değil mi? Evet. Şimdi hadise ne? Hadise ne? Bunun bütünü. Ve bu bütün Allah'ın neyinde? Meşiyetinde birleşiyor. Şimdi alın tabelayı elinize listeyi. Allah'ın meşiyeti, dilemesi, sevdiği razı oldu, sevmediği razı olmadı. Sevdiği razı oldu. Yaratma itibariyle yaratılmış saf olan her şeyi Allah sevmiştir. Üzüm örneğindeki gibi. Sevmediği razı olmadı. Yaratılmış olan şeyin eyleme dökülmesi itibariyle sevmez. Üzümde içki üretmek örneğinde olduğu gibi. Meşiyeti vurun. Meşiyeti vurun. Yaratmaya. Dilemese yaratmaz. Dilemese yaratmaz. Yaratmasa insan cin oluşmaz. Yaratmasa insanın cismi yaptıkları refleksleri, düşündükleri oluşmaz. Yaratmasa dahli olan ya da olmayan hiçbir şey olmaz. Dönüyoruz bu tarafa. Allah emretmese dini emir oluşmaz. Emretmese kevni emir oluşmaz. Emredip nehyettiği hiçbir şeyde Allah'ın meşiyeti ari değildir. Hepsinde Allah'ın neyi vardır? Meşiyeti vardır. Ama bunların bir kısmından sever, razı olur. Bir kısmından sevip razı olmaz. O halde kötülük problemi suni bir problem. Peki niye cehenneme atıyor? Böyle bir soru soramazsın arkadaşım. Böyle bir soru soramazsın. Böyle bir soru soramazsın. Neden soramazsın? O zaman niye cennete attığını da sormak zorundasın. Yaradan'ı sorgulamaya mı geliyor? Elbette. Yani bu yaradan senin anladığın anlamda zalim değil ki. Yani sana göre Allah'ın eksikleri, kusurları var. Onları. Peki Allah'ın o üstün vasıfları nerede? Onlar neden hiç ifade edilmiyor? Neden ortaya konulmuyor? Onlar yok. Bir insan dahi olsa hep kötülükleri söylenir mi? Söylenmez değil mi? Kaldı ki o insan onda kötülük var. Allah'ın bütün sıfatları mükemmel. Her biri birbirinin neyi? Gereği zaten. Diyoruz ya, sen eğer meşiyeti, Allah'ın dilemesini yaratmasından ve emretmesinden alır, sadece yaratma ve emretme olayı olarak hadiseye bakarsan, o zaman kötüye ulaşırsın. Ama Allah'ın meşiyetini ve meşiyetinin altında olan her dilediğini sever, razı olur. Dikkat edin. Hayır. Her sevip razı olduğunu diler. Sevip razı olmadığında dilemez mi? Bakın kaydeye çok dikkat edin. İkisi arasında ne var? Umumluk ve hususluk var. Buna çok dikkat edeceksiniz. Çok dikkat edeceksiniz. Allah iyi de kötüyü de diler. Anladık? Ama iyi kötü namına iyiden sevip razı olur, kötüden sevip razı olmaz. O halde dileme üst biney tavan. Hepsini içeriyor. İçinde ne var? İyi de kötü de. Buna çok dikkat edeceğiz. Ama o iyinin kendisi senin anladığın anlamda Allah'ın sevip razı olduğu şeyler, kötüyse sevip razı olmadığı şeyler. Kaldı ki her kötü de kendi içinde göreceli, her kötü de tek başına ne değil? Kötü değil. Yani kötülük arızidir. Yani kötülük arızidir, şekle ele bakar, elde şekillenir. Yani mesele kötülüğün işlenmesi değil. Adamlar Allah'ın cehenneme atmasını kötü görüyor. Problem burada. Yoksa kötülüğün kendisinde değil. Ya ben içki içebilirim diyor. Domuz eti yiyebilirim. Buna kötülük gözüyle bakmıyor. Kötülük gözüyle baksa problem gidecek diyor Cehil İslam. Kötü olsa o yapmaz. Ama ben bunu niye içiyorum? Niye yiyorum da beni cehenneme atıyor? Namaz kılmayan da cehenneme atıyor. Oruç tutmayan da cehenneme atıyor. İman etmeyen de cehenneme atıyor. Ama cehenneme atması bile müebbet ve gayr müebbet olmak üzere ikiye ayrılıyor. Öyle adil bir Rab. Ebediyen cehennemde tutmuyor. Yani müebbet hapis gibi değil cehennem. Eğer iman etmiş, la ilahe illallah'ı kalben muhlisen demişse eninde sonunda oradan ne yapıyor? Çıkıyor. Müebbet değil. Ama küfretmişse zaten yapacak bir şey. Hulasası bu. Bununla alakalı bir dahaki derste bazı rivayetler alacağız. Zaten bu meseleye çok fazla takılmayalım. Biz yeri geldiği için bunu özetledik. İnşallah İbn-i Kayyim'in Şifa'l-Alil adlı eseri çıktığında bu ayrıntılı bir şekilde orada daha ney? Mufassal bir şekilde yer alacak. Çok fazla bu meseleyi kafanızı takmayın. Çok fazla kurcalayın. Sorular oluşturmayın. Bu kadarı yeter, artar bile. Evet. Şimdilik bu kadar. Önümüzdekiler buluşmak üzere. Subhaneke Allahümme bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk.